Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 4 lutego, minęła 20. Benjamin Filip czas na serwis trójki. Synoptycy ostrzegają, w większości województw znów możliwe marznące opady deszczu. Lech Wałęsa zabiera głos w sprawie opinii grafologów przedstawionej przez IPN. Są sukcesy w walce ze smogiem. Mieszkańcy małych miast chcą masowo wymieniać stare piece. Ale na początek ostrzeżenie dla kierowców. Drogi znów mogą być wyjątkowo śliskie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada marznące opady o dużej intensywności. W związku z tym wydano ostrzeżenia pierwszego stopnia dla 10 województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, łódzkiego, opolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego. Najgorsza sytuacja ma być natomiast na drogach w województwie wielkopolskim. Tam obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia. Lech Wałęsa zapowiada, że udowodni, iż nie współpracował z tajnymi służbami PRL. W wywiadzie dla hiszpańskiego prawicowego dziennika El Mundo był lider Solidarności poinformował, że odtajnione w Polsce dokumenty, pod którymi ma widnieć jego podpis, zbada inna grupa grafologów. We wtorek IPN podał, opierając się na badaniach ekspertów z Instytutu Zena, że dokumenty z taczki TW Bolka są autentyczne i potwierdzają współpracę Wałęsy z SB. Lech Wałęsa powiedział, że dokumenty poświadczające jego rzekomą współpracę z aparatem bezpieczeństwa zostały sfałszowane w latach 70., a teraz celowo do nich wrócono. Wyraził opinię, że padł ofiarą rządowego spisku, którego celem jest oczernienie go. Oni użyli swoich ekspertów, ja użyję swoich, czytamy w wywiadzie. Były prezydent Rzeczpospolitej porównał Jarosława Kaczyńskiego do Donalda Trumpa. Stwierdził, że obaj politycy to demagodzy. Przypomniał jednak, że obecny rząd został wybrany w demokratycznych wyborach i podkreślił, że nie można walczyć z demokracją. Rozmówca El Mundo zapewnił, że nie zamierza ponownie stanąć na czele opozycji. Sceptycznie odniósł się do ewentualnego zbliżenia Waszyngtonu i Moskwy. Ostrzegł zaś przed upadkiem Unii Europejskiej. Stwierdził, że jedynym sposobem, by do tego nie dopuścić, jest szybka odnowa Europy, którą powinny pokierować silne kraje, takie jak Niemcy i Francja. Lech Wałęsa jest uczestnikiem trwającego w Bogocie 16. Światowego Szczytu Laureatów Pokojowej Nagrody Nobla. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Rząd Stanów Zjednoczonych wstrzymał wykonywanie dekretu Donalda Trumpa o zawieszeniu imigracji z 7 krajów zamieszkanych przez większość muzułmańską. To efekt decyzji sędziego federalnego ze stanu Waszyngton, który rozpatrzył skargę na rozporządzenie amerykańskiego prezydenta. Departament Bezpieczeństwa kraju poinformował, że zawiesza wszelkie działania wynikające z dekretu Donalda Trumpa i powraca do standardowych procedur. Urząd zapowiedział złożenie apelacji od decyzji sędziego federalnego i przywrócenie obowiązywania dekretu tak szybko, jak będzie to możliwe. Jednocześnie Departament Stanu poinformował o przywróceniu 60 tysięcy wiz odebranych obcokrajowcom na mocy rozporządzenia prezydenta Stanów Zjednoczonych. Donald Trump przed tygodniem podpisał dekret wstrzymujący na 120 dni program przyjmowania uchodźców oraz na 90 dni wszelką imigrację z Iranu, Iraku, Libii, Somalii, Sudanu, Syrii i Jemenu. Prawnicy reprezentujący niektórych obcokrajowców oraz organizacje broniące praw obywatelskich zaskarżyły zakaz do sądów. Sędzia federalny z Seattle James Robart uznał, że wątpliwości co do legalności dekretu uzasadniają jego wstrzymanie. Prezydent Donald Trump wyraził swoje oburzenie decyzją Robarta, określając ją mianem absurdalnej, a jego samego nazwał tak zwanym sędzią. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Rekordowe zainteresowanie wymianą starych pieców z dofinansowaniem w małych miastach. W podwarszawskim Żerardowie z programu wymiany starego pieca na nowy z dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w ubiegłym roku skorzystało tylko kilka osób, ale w tym roku zainteresowanych jest już kilkaset rodzin. Duże znaczenie ma fakt, że o dofinansowanie w imieniu mieszkańców w tym roku ubiega się samorząd, mówi wiceprezydent Żerardowa Lucjan Chrzanowski. Wszystkie prace projektowe, wszystkie uzgodnienia będą, że tak powiem, w jednym ręku. Będzie na pewno to łatwiej poprowadzić i skoordynować niż to, gdyby dzisiaj mieszkańcy, którzy tu się zebrali, robili to indywidualnie. Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z tego, że oddychanie zanieczyszczonym powietrzem może być groźne dla naszego zdrowia. Mam dwoje małych wnucząt, codziennie obserwujemy i rzeczywiście to powietrze jest fatalne. Smogu nie będzie i będzie zdrowsze życie dla całego pokolenia. To szczególnie wieczorem, jak wraca się do domu, jednak powietrze jest zanieczyszczone. To jeszcze dodajmy, przy wymianie starego pieca można uzyskać maksymalnie 50% wartości inwestycji, ale nie więcej niż 5000 zł. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Noc pochmurna z mgłami i opadami marznącej mrzawki lub śniegu. Minus 10 stopni na Podlasiu, minus 3 w centrum, 0 plus 1 na południu i zachodzie. Niedziela również z opadami, będzie od minus 4 stopni na Podlasiu do plus 4 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

Zastępstwo czy nie zastępstwo, drugą godzinę listy osobistej zawsze rozpoczyna wizyta w zaprzyjaźnionym radiu BBC i tam też udaliśmy się w ostatnich minutach. Powitał nas od razu rozpoznawalny i jakże utęskniony głos Johna Peela i muzyka zespołu Mogwai. W drugiej godzinie także oczywiście w roli głównej Rumors, płyta Fleetwood Mac, która dziś w liście osobistej obchodzi swoje 40 urodziny. Piszecie do mnie i bardzo za wszystkie listy dziękuję. Asia napisała, że przy płycie Rumors 40 lat temu rozpadała się jej pierwsza wielka miłość, ale płytę kocha do dziś. Napisał także Ryszard, że w 81 roku wspinał się w Nowej Zelandii i tam poznał dziewczynę, która na pamiątkę dała mu tę płytę. I dopisuje jeszcze, cała trójka była i jest genialna. Przez trójkę mając na myśli dziewczynę, płytę i góry. Zachęcam do wspomnień i korespondencji anna.gacek@polskieradio.pl, a zostawiam was z naszym dzisiejszym debiutantem Samfą. Prison, then I am your prisoner. Yes, I am your prisoner. I messed up. Ooh. I know now. There's no room for me to play now. No way to take my way out. Vital organs are beating through my ribcage open, my heart balloon. Ah, I've lost another one. I'm on the floor trying to dress my wounds, address the fact it was mine to lose. Ah, I didn't try enough. And when I'm left without your love, it can feel like a lifetime. And you're not there. If you're listening, if heaven's a prison, then I am your prisoner. Yes, I am your prisoner. I messed up. I know now. Watch out where this life will lead ya. And he always said she's a keeper, keeper. So stay by your side when the rest will leave you. While I'm looking on my left side, I'm looking on my right. She's nowhere to be seen now when I close my eyes at night. A visitor, I came to the gates, but you turned me away. You asked me what am I waiting for. I'm waiting cause I'm fucked up. Ooh. I got thrown out. I don't know which way to go now. I don't know which way is home now. If you're listening, if heaven's a prison, then I am your prisoner. Messed up. I know now. tried to drink it away. I tried to put one in the air. I tried to dance it away. I tried to change it with my hair. I wear my credit card below. Thought a new dress would make it better. I tried to work it away, but that just made me even sadder. I tried to keep myself busy. I ran around in circles, think I made myself dizzy. I slept it away, I sexed it away, I read it away. Yeah, it's like cranes in the sky. Sometimes I don't wanna feel those metal lines. I tried to run it away. Thought in my head be feeling clearer. I traveled 70 states. Thought moving around make me feel better. I tried to let go my lover. Thought if I was alone then maybe I could recover. To write it away, I'll cry it away. Don't you cry, babe. Sampa, czekając na wydanie swojej debiutanckiej płyty, gościnnie wystąpił na albumie Sit at the Table Solange, ale dzisiaj zagraliśmy ich obok siebie już jak równy z równym. Timmy's Prayer to ze świeżo wydanej płyty Sampy właśnie, albumu Process, i przed chwilą doskonale już, przynajmniej z moich audycji, znana ze znakomitej ostatniej płyty Solange Knowles. Wracamy do muzyki Fleetwood Mac. Teraz będzie małe chronologiczne zaplątanie i pomieszanie, ponieważ sięgniemy po muzykę z płyty sprzed albumu Rumors, ale z czasów już około albumowych, około płyty Rumors, a właściwie nawet chwilę po. 3 tygodnie po ukazaniu się albumu, czyli jeszcze w lutym, zespół Fleetwood Mac wyruszył na 7-miesięczne amerykańskie tournée. Nieco już rozpieszczony sukcesem swojej poprzedniej płyty i nieco zaskoczony tym, że kochająca ich publiczność wcale nie ciepło reaguje na wciąż nowe i świeże piosenki, więc oczywiście w repertuarze musiało znaleźć się i kilka, użyjmy tego słowa, przebojów. Wśród nich piosenka, która zawsze lśni chyba najjaśniejszym światłem na ich koncertach, a z pewnością jest tym momentem. Stevie Nicks, Rhiannon. Yeah. Kiedy po raz pierwszy usłyszałam tę piosenkę na żywo w nowojorskiej Madison Square Garden, musiałam się mocno powstrzymać przed wybuchem emocji, które najpewniej zaalarmowałyby służby i straże porządkowe w połowie Nowego Jorku, a przynajmniej Manhattanu, ponieważ to jedno z takich marzeń, które kiedy się spełnia, trzeba sobie długo i długo powtarzać, że naprawdę widziało się na żywo, co w te wciąż powiem, dziewczynę wstępuje na scenie, kiedy rozkręca się w tej piosence, kiedy zaczyna się druga jej część, a nie ma dwóch takich samych wersji utworu Rhiannon. To z trasy koncertowej promującej płytę Rumors z 1977 roku. Dziś w liście osobistej zagramy także kilka piosenek z czasów Rumors w wersjach innych wykonawców, niewiele, ale jeśli chodzi o kolejny utwór, przyznam, że to jest dla mnie wersja, która gdzieś dorównuje oryginałowi i pozwalam sobie tak mówić dlatego, że wiem, iż podobnie myśli Stevie Nicks, która zresztą z Courtney Love, wokalistką zespołu Hall, przeprowadziła właściwie nawzajem, porozmawiały sobie panie w latach 90. w jednym z amerykańskich magazynów i też wzajemnie komplementując się, zresztą miłość Courtney Love do Stevie Nicks jest doskonale znana. Więc za chwilę Gold Dust Woman, kolejna z piosenek, która jest kopalnią anegdot, łącznie z tym, że długo i w męczarniach powstawała w studiu nagraniowym i zdaje się, że została nagrana dopiero nad ranem. W dość niezwykłych dla oka także okolicznościach Stevie zdesperowana, by demony, które zainspirowały tę piosenkę, nie opuściły jej na czas nagrania, owinęła się cała czarną szmatą. Z kolei muzycy, by uzyskać odpowiedni efekt dźwiękowy, eksperymentowali z najróżniejszymi rzeczami, które były w studiu i które do studia zostały zniesione, między innymi z potłuczonym szkłem, ale efekt finalny jest jedną z piosenek, o których mówi się. Nigdy nie będziemy do końca wiedzieć, czy zgodnie z prawdą o tym, że jak mało która poetycko opisuje piekło, ale i kajdany uzależnienia, a i sama Stevie po latach powiedziała, że to nie jest tak jednoznacznie piosenka o narkotykach, o kokainie, a bardziej o złamanym sercu, o wszystkich zamętach, jakie działy się wtedy w jej życiu i po prostu o tym, by to wszystko jakoś przetrwać. Take your silver spoon. wersja nagrana na ścieżkę dźwiękową filmu The Crow, City of Angels w 1996 roku. Gold Dust Woman, wersja zespołu Hall. Ciekawa sprawa z piosenkami wybranymi przeze mnie do dzisiejszej listy osobistej, tymi niezwiązanymi z Fleetwood Mac, czy raczej z ich autorkami. Słuchaliśmy już muzyki Karen Elson, też nagrała swoją wersję Gold Dust Woman. Za chwilę zapowiedź nowej płyty Julie Holter. Niespodzianka, Julia też nagrała swoją wersję Gold Dust Woman, ale teraz zupełnie inny utwór, Horns Surrounding Me. To jest zapowiedź albumu z nowego cyklu wytwórni Domino, na żywo, ale w studiu. Thank you. butterfly shimmering freeze. I'm squeezing my words like I'm icing a bomb. Blame me if it gets you to sleep. Well, mind how you go as you get till you're gone. Your heart could easy power through me. Should my love get lost in the delivery? May brings a supermoon, golden, relentless, and the dog bats of Melbourne fall from the blue. Swerving casinos and swatting at memories of you. Talk like we're stuck in a lift. Why would I be missing you so violently? We're all the hero when directing the scene, but therapy for liars is a giant ice cream. Your heart could easy power through me. Should my love get lost in the delivery? Lights on your father's bridge on the harbour. Montparnasse dawn for the sleepless insane. Caught in our personal rain again and again. Serious love for the longest of lives. Not a regret when these mongrels are through. Gay crashing weddings and swatting at memories of you. Raz jeszcze Elbow z nowej płyty Little Fictions, a jeszcze bardziej nastrojowo, klimatycznie i subtelnie ze ścieżki dźwiękowej filmu Zwierzęta Nocy. Thank you. Abel Korzeniowski, muzyka do filmu Toma Fodda, Nocturnal Animals, Table for Two, muzyka towarzysząca ostatniej scenie filmu. Wracamy do zespołu Fleetwood Mac, do płyty Rumors, rok 1976, słoneczna Kalifornia, tam powstają te piosenki, tam trwają sesje nagraniowe. I teraz jesteśmy na sesji nagraniowej jednej z najsłynniejszych piosenek z albumu Go Your Own Way. To był pierwszy singiel, który tę płytę zwiastował. Z reguły jest to ta najważniejsza piosenka, która starannie wybrana niesie całą sprzedaż albumu. W tym przypadku staranność chyba nie była konieczna, ponieważ zamówienia na płytę Rumors jeszcze przed ukazaniem się albumu wynosiły ponad 800 tysięcy egzemplarzy, co wtedy było rekordem wytwórni, która tę płytę wydawała, ale oczywiście znaczenie tego singla nie mogło być zignorowane. Zresztą po pierwszym odtworzeniu radiowy DJ skontaktował się z zespołem, a zdaje się, że raczej zespół z nim po tym, kiedy DJ wyraził swoje niezadowolenie i zapytał: stary, ale co tam ci się dokładnie nie podoba. Go Your Own Way jest także piosenką, która zawsze wskazywana jest palcem jako ta, która idealnie oddaje nastroje, jakie panowały w zespole, kiedy pracowali nad tą płytą, a przypomnijmy, w czasie prac nad Rumors rozpadły się dwa związki, Johna McVie i Christine McVie, ich 6-letnie małżeństwo i 8-letni związek Lindsaya Buckinghama i Stevie Nicks. I to właśnie Lindsay Buckingham napisał tę piosenkę, napisał ją tak, by Stevie Nicks dokuczyć w kilku szczególnie newralgicznych momentach tekstu tej piosenki. Stevie zresztą poprosiła go o to, by kilka wersów wyrzucił, na co ten powiedział, że nie. Stevie po latach wspominała, że ilekroć stała obok niego na scenie i słyszała, kiedy wyśpiewuje te słowa, miała ochotę go zabić. One, two, three, four. Loving you isn't the right thing to do, but I can't ever change things that I feel. If I could, maybe I would give you my world, but I can't when you won't take it from me. You can roll like thunder. Słychać, że emocje ciągle żywe w tej wersji Lindsay Buckinghama Go Your Own Way. I jeszcze jedna piosenka w wersji demo. Kolejny wielki przebój i niezapomniany moment płyty Rumors. Wszyscy muzycy zespołu są podpisani jako autorzy tej piosenki. The Chain. Slipped into dances of my emptiness. I let teardrops fall, I let them go. Stepped into the canyons of my loneliness, and I went about as far as I could go. Even as I searched for you, I knew that even if I found you, you'd be so cold. And even when I found you now, baby, I knew that I had gone about as far as I could go.